अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात। अभी अभी तो रोशनी आई, अभी ना करो मुंह छुपाने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी थम जाने की बात। हम तो हारे तेरी बाजुओं में मेरी चाहते समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रहाएं, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, अभी अभी दिल की सुनी है। अभी ना करो जमाने की बात। अभी अभी बातें रुकी है, अभी अभी दोहराने की बात। अभी अभी आवारगी आई, अभी ना करो संभलने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी थम जाने की बात। वो सुबह तो चाहते समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रहा है, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा,